Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 października, minęła 18. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Mógł istnieć parasol ochronny nad Amber Gold, tak mówi Marcin P., były szef spółki, który zeznawał dziś przed komisją śledczą. Za głupi i kosztowny żart będzie można trafić za kraty, przewiduje to nowelizacja przepisów o numerach alarmowych. Cyberataki na Ukrainie, m.in. na kijowskie metro i lotnisko w Odessie. O tym, że w jego ocenie mógł istnieć parasol ochronny nad Amber Gold, mówił dziś przed komisją śledczą Marcin P., szef spółki, która zaprzepaściła oszczędności kilkunastu tysięcy klientów, zeznawał przez ponad 5 godzin. Tłumaczył, że nie jest winny upadku Amber Gold i nie chciał opowiadać o kulisach powstania spółki. Obrady komisji obserwował Mariusz Pieśniewski. Czy wiadomo, skąd jego domysły o parasolu ochronnym nad Amber Gold? Marcin P. mówił o nieudolności w działaniach ABW po upadku Amber Gold i formalnych kontrolach Urzędu Skarbowego. Nie chciał powiedzieć wprost, że był rozciągnięty parasol ochronny nad Amber Gold, ale przyznał, że miał takie podejrzenie i ktoś mógł chcieć skorzystać na takiej ochronie. Wspominał też o zastanawiającej rozmowie z funkcjonariuszem ABW, kiedy przysłuchiwał go w sprawie Andrzeja Korytkowskiego, szefa innego parabanku FinRoyal. Przyjechał do mnie funkcjonariusz ABW, który mi przysłuchiwał w sprawie pana Korytkowskiego, który stwierdził, bo zaczęliśmy rozmowę na temat komisji śledczej, która w tamtym momencie miała powstać. Ja mówię, dobrze, może żeby powstała. On stwierdził, że ta komisja nigdy nie powstanie. Więc... A dlaczego nie powstanie? No bo nie ma takiej woli politycznej, żeby powstała. Tak to zostało powiedziane. Na wiele pytań kluczowych dla sprawy, jak na przykład kulisy powstania Amber Gold i powiązania Marcina P. z niemieckim biznesem, nie chciał odpowiadać, zasłaniając się toczącym się postępowaniem karnym w tej sprawie. Dziękujemy, mówił Mariusz Pieśniewski. W serwisie Trójki teraz o zarzutach w sprawie styczniowego wypadku pod Toruniem. Uczestniczyła w nim kolumna rządowych samochodów z Antonim Macierewiczem. Do poznańskiej prokuratury wezwano Grzegorza G. z Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Ranna została w nim jedna osoba. Śledczy postawili zarzut kierowcy w oparciu o opinię biegłego sądowego do spraw badań i rekonstrukcji wypadków drogowych. Grzegorz G. nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Po wyjściu z przesłuchania nie chciał też rozmawiać z dziennikarzami. W styczniowym wypadku uczestniczyły dwa pojazdy żandarmerii wojskowej. W jednym jechał minister Macierewicz, w drugim trzech żandarmów. Tym autem kierował właśnie podejrzany Grzegorz G. Miał jechać zbyt szybko. Nie wyhamować przed światłami i uderzyć w auto przewożące ministra obrony narodowej. Powstał efekt domina. BMW z ministrem Macierewiczem, uderzone przez auto żandarmów, po chwili wjechało w dwa inne pojazdy, a te w kilka kolejnych. Akt oskarżenia w tej sprawie ma trafić do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie. Magda Konieczna, Radio Poznań. Bezmyślność, głupie żarty i pomyłki to najczęstsze przyczyny nieuzasadnionego wykorzystywania numeru alarmowego. Wkrótce za to będzie można nawet trafić za kraty albo zapłacić grzywnę. Prezydent podpisał nowelizację kodeksu wykroczeń. A sprawą zajęła się reporterka Radia Łódź Monika Gosławska. No, wszedłem do sklepu, a wyjść nie mogę. Bezzasadne korzystanie z numerów alarmowych jest niedopuszczalne, mówi jeden z piotrkowskich lekarzy Przemysław Winiarski. Tam, gdzie w grę może wchodzić ludzkie życie, nie ma żartów. O pomyśle zaostrzenia kar za nadużywanie linii alarmowych tak mówi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że nadużywanie numeru 112 może utrudnić otrzymanie przez naprawdę potrzebującą osobę pomocy, to uważam, że to nie jest przesada. Jeżeli ludzie z naprawdę błahymi sprawami dzwonią, wtedy ci naprawdę potrzebujący, dla których liczą się minuty, mogą nie otrzymać na czas pomocy. Lekarz dodaje, że są sytuacje, gdzie każda sekunda w akcji ratowniczej jest na wagę złota. Choćby stan nagłego zatrzymania krążenia. Proszę. Co się stało z moim telefonem i nie chce przyjąć mi kodu PIN-u? I co wobec tego? No nie wiem. Właśnie dlatego dzwonię. Skala problemu jest ogromna. W całej Unii nieuzasadnione jest więcej niż co drugie zgłoszenie. W Polsce te statystyki są podobne. Cyberataki na Ukrainie, m.in. na kijowskie metro i lotnisko w Odessie. Media informują też o próbie zhakowania systemów informatycznych jednego z ministerstw. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej trwają przygotowania do wieczora autorskiego, do spotkania z Markiem Wołkuskim, autorem książki To jest napad. Dziś o 19 ten wieczór autorski się rozpocznie. Byłem w studiu Osieckiej i widziałem, co panowie szykują, a szykują takie wejście, że goście z pierwszych rzędów powinni uważać na portfele. To a propos To jest napad. To o 19 u nas. Jest jeszcze jeden wieczór autorski, a właściwie popołudnie autorskie w Arkadii w Warszawie w sobotę o 14. Marek Wołkuski też się pojawi i wtedy też będzie można zdobyć podpis na książce To jest napad. Mamy kilka egzemplarzy dla państwa teraz, ale SMS-em będziemy rozdawać 71 335, ale żeby mieć szansę, pierwszych kilka SMS-ów nagrodzimy książkami, trzeba napisać, jak się nazywa partner Marka Wałkuskiego, z którym razem tworzą bandę, w której to bandzie snują regularnie plany idealnego napadu na bank. 71 335. A my sięgamy po płytę tygodnia, grupa Pogodno, płyta Sokiści chcą miłości i dziś piosenka Chcieć błyszczeć. Dziś w Osieckiej o 19, w Arkadii w sobotę o 14. Marek Wałkuski, To jest napad. Jeszcze jest wszystko możliwe. Kamień z serca zmieścisz w zaciśniętej pięści. Uwierz, że królem jest przestrzeń, gdy król bierze żonę, życiem się napełnia powietrze. Widzę cię nago całą w kwiatach. Od nadmiaru szczęścia i nic nie masz w dłoniach. Już się nie patrzysz za siebie. Coś jak urodzi. Po raz pierwszy w niebie. I coś jakbyś tknął sens życia. Jeszcze się wszystko potoczy, będą błyszczeć oczy, to co napad oczy się będzie chcieć błyszczeć. Będą śmiać się bogowie, a potęczy linie, będą tańczyć boginie. Widzę cię boso i w ostrogach. Po jakimś molo. Już się nie martwisz o jutro. Masz na sobie futro. Z pokonanych węży, szakali, skorpionów i coś jakby zniknął sens życia. Thank you. Chcieć błyszczeć pogodno z płyty Sokiści chcą miłości. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. Jest 18.15. Reportaż w Trójce. Za granicą nie potrafią tego zrozumieć, ale u nas to niemal jak rytuał. Wyrastające z mchu grzyby rozpalają wyobraźnię Polaków. Wiele osób każdą wolną chwilę spędza w lesie na poszukiwaniu prawdziwków, kurek i różnych takich. Takiego wysypu grzybów, jak w tym roku, nie było od lat. Choć to już końcówka, widać to także w internecie. Tam dumnie prezentowane są najlepsze okazy. Nie będzie chyba przesady w stwierdzeniu, że grzybobranie jest naszą narodową, wielopokoleniową tradycją, sportem narodowym. Grzyby mamy w kuchni, rozgościły się też w języku, w literaturze i w piosenkach. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Sikory pod tytułem Na grzyby. Wszyscy z nosami przy ziemi, no i ubranie odpowiednio. Nie, kapelusik. Wszystko tutaj dopasowane, żeby kleszczy jak najmniej nałapać. Rosnę grzyby po deszczu, to by jest naprawdę grzybów. Ja tam nie nastawiam się na inne, tylko na kopaki. Ruch w lesie, jak na marszałkowskiej. Mamy niesamowicie sprzyjające warunki pogodowe, czyli mamy dużo wilgoci w lesie, dużo również materii organicznej, która pozwala na wzrost grzybów. No i dodatkowo jest jeszcze ciepło. Dlatego często osoby zbierające grzyby opowiadają, że wczoraj tutaj byłem, nic nie było, dzisiaj przepiękne, kilkunastocentymetrowe osobniki już się pojawiły, bo mamy właśnie ciepłe noce. O, malutki, ale ładny. Takie małe to najfajniejsze do słoiczków. Ujawnia się w nas ten instynkt łowcy, zdobywcy. Dokładnie. O, tu maślaczek, ale ja myślaków nie bierzę. Można wszędzie znaleźć. Te grzyby są obecne praktycznie na staw. Grzybów było w bród. Chłopcy biorą krasnolice, tyle w pieśniach litewskich sławione lisice. Co są godłem panieństwa, bo czerw ich nie zjada i dziwna, żaden owad na nich nie usiada. Panienki za wysmukłym gonią borowikiem, którego pieśń nazywa grzybów pułkownikiem. Proszę bardzo, jak prawdziwy. Ostatnio byliśmy, właśnie to tam dalej na kurkach, to taka polanka była, że jeden przy drugim. Wiaderko to było natychmiast. My jesteśmy tylko gośćmi i traktujmy z szacunkiem to, co daje nam las. Te grzyby, które nie są dla nas istotne, bo są to grzyby albo niejadalne, albo grzyby trujące, ale są pokarmem albo czyimś domem dla innych zwierząt. Historia grzybów i historia ludzkości cały czas przeplata się, natomiast grzyby jako jedne z nielicznych organizmów nie zostały przez człowieka, mówiąc kolokwialnie, udomowione. Mamy grzybów wielkoowocnikowych w granicach 4-5 tysięcy w naszym kraju, z czego jadalnych jest, powiedzmy, 1000 do 1500, a hodowlanych jest raptem kilka gatunków. To są pieczarki, to są boczniaki, natomiast nie ma możliwości wyhodowania sobie prawdziwka w ogródku, czy wyhodowania sobie maślaka w ogródku, bo po prostu ich biologia jest w dalszym ciągu nieodgadnięta i nie wiadomo dlaczego, nawet przynosząc grzybnie do naszego ogródka, one nie chcą u nas rosnąć. Niepokorne, w dalszym ciągu badane, bo też medycyna dalekowschodnia korzysta z uroków grzybów. Uważa się, zresztą są na to dowody naukowe, że grzyby, chociażby shiitake, są to grzyby, które mają właściwości przeciwnowotworowe, są grzyby, które mają właściwości przeciwmiażdżycowe, które mają właściwości przeciwkrzepliwe, ale na dobrą sprawę nigdy do końca nie wie, jakie tam są substancje, które to powodują. Wiadomo, że spożywanie takiego grzyba daje właściwości chociażby przeciwmiażdżycowe, ale nie wyizolowano substancji, które w dokładny ten sam sposób tak działają. No miłe to jest, jak się gdzieś patrzy prawdziwy i idziemy. Typowo opinkowy las. Oj, chyba nie ma takiego przepisu. Trzeba po prostu patrzeć, no. Aczkolwiek niektórzy mówią, że bardziej lasy dębowe na prawdziwki, na te borowiki, ale my i tutaj chodzimy. Chociaż dzisiaj jednego tylko znaleźliśmy. Grzybów to nie przebrane są. Ja tu już zbieram takie przeładne, już takie nie te duże, bo takie te duże, to tutaj jest to można, jak to mówią, koso kosić. Pełno jest tego. ale ja takie młodziutkie wybieram do marnowania, do słoiczków. W zasadzie to, że one rosną, nas zaskakuje, dlatego że jest to coś, na co nie mamy wpływu, coś, co się pojawia niespodziewanie i często grzybiarze, którzy mają swoje miejsca, których co roku oczekują jakichś grzybów konkretnych, bo to jest ich miejsce, nagle okazuje się, że któregoś roku ich nie ma. Dlaczego? To jest właśnie ta niepoznana fizjologia grzybów, natomiast to, co w tej chwili wiemy o grzybach, czyli to, że są grzyby, które żyją w symbiozie na przykład z niektórymi drzewami. Maślaki współżyją na przykład z sosnami. W przypadku prawdziwków należy się spodziewać, że będą żyły w symbiozie z dębami, natomiast są grzyby, które są pasożytami, czyli są to grzyby, które są niekoniecznie mile widziane, szczególnie przez leśników, dlatego że doprowadzają do zamierania drzew. I na przykład tutaj kłania nam się nasza ukochana opieńka miodowa. W ciągu kilku lat doprowadza do śmierci takiego drzewa. No i jest jeszcze trzecia grupa grzybów, grzyby saprofityczne, czyli żyją na martwych drzewach, na martwych roślinach. Ta trzecia grupa, która też ma swoje 5 minut w ekosystemie i też potrafi wyciągnąć korzyści z tego, co już umarło, ale służy innym. Wszyscy dybią na Rydza. Ten wzrostem skromniejszy i mniej sławny w piosenkach. Za to najsmaczniejszy. Czy świeży, czy solony, czy jesiennej pory, czy zimą. Ale Wojski zbierał muchomory. Oto chyba kołpaki są. A ja ich nie znam. No, nie znamy ich. A jak coś nie znamy, to już niestety. Ale nie zbieramy, boż. Nie ma co ryzykować, dokładnie. Prawdziwki też podobne są. Jeśli mają tutaj włókna takie czerwone, na język gorzki, to już jest szatan. Może się zrobić jak w horrorze w momencie, kiedy zaczniemy wertować medycynę ludową i poszukamy, w jakich celach były używane grzyby. W ramach ciekawostki jeszcze 50 lat temu w gazetach codziennych toczyła się dyskusja, czy muchomor czerwony jest grzybem trującym, czy nie. Przed II wojną światową powszechną metodą fałszowania suszu grzybowego było suszenie trzonów muchomora czerwonego i dodawania go do suszu pozostałych grzybów, bo był nie do odróżnienia. Należy przypomnieć sobie chociażby sławetne czarcie kręgi, które były owiane pewną tajemnicą i obarczane siedliskami diabłów i innych stworzeń leśnych. Natomiast w zasadzie większość ma wytłumaczenie w czystej biologii. Czarcie kręgi są niesamowicie pięknym zjawiskiem, bo nagle idąc w lesie pięknym, zielonym, widzimy wręcz odrysowane jak od cyrkla koła, wokół których rosną na przykład muchomory plamiste, właśnie te czerwone, a to, że one w ten sposób rosną, wynika z ich fizjologii. Dlatego, że grzybnia rośnie w każdym kierunku. Nie ma zwyczaju, czy rośnie w lewo, w prawo, czy w stronę słońca, czy w stronę księżyca, ale no niestety w pewnym momencie wyczerpują się substancje odżywcze w danym terenie, stąd zaczynają zanikać owocniki, a że od środka zaczynają zanikać, no bo jak w kilku miejsc się kumulują te fragmenty grzybni, stąd idą na peryferię i w ten sposób z czystej fizjologii tych grzybów tworzą się kręgi na skutek wyczerpania składników odżywczych dla tego grzyba. Innym ciekawym zwyczajem związanym z medycyną ludową było wykorzystywanie pewnych właściwości grzybów, mądry żony, chcąc pozbyć się problemu nadmiernego spożywania alkoholu przez swoich mężów, dodawały do potraw spożywanych przez nich czernidłaka. Grzyb w zasadzie jadalny, pod warunkiem, że nie spożywa się z nim alkoholu, dlatego że w połączeniu z alkoholem powoduje bardzo silne dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Stąd działało to w cudowny sposób odwykowo. Już nie mówiąc o tym, że odkryto również w grzybach substancje psychoaktywne, które są niestety wykorzystywane przez wiele osób i które też niestety mogą doprowadzić do zgonu. Jak brzuch boli, to znaczy, że się już ich nie zbiera, tak? Proste. Niektóre grzyby są jadalne, ale tylko raz. Jak się ma jakieś wątpliwości, to można iść do sanepidu albo chodzić z atlasem, tak? Albo lepiej nie zbierać. Dużo osób też przychodzi przy okazji, dopytując się, czy to jest grzyb jadalny, czy nie, podrzuca takie propozycje, czy na przykład wrzucenie łyżeczki srebrnej do gotujących się grzybów pozwoli nam wtedy rozpoznać, czy tam nie ma grzyba trującego, czy nie. Natomiast trzeba pamiętać, że to, że łyżeczka srebrna ściemnieje, nie wynika z tego, że jest tam trucizna, tylko wynika z tego, że tam są związki siarki. A związki siarki są w każdych grzybach, tylko w jednych trochę więcej, trochę mniej, natomiast nie koreluje to z ich toksycznością. To samo dotyczy na przykład poglądu, że dodanie mleka do grzybów, jeżeli to mleko ulegnie skwaśnieniu, to spowoduje, że tam są jakieś trucizny. Nie, to wynika z enzymów, które występują w grzybach, zarówno jadalnych, jak i trujących. Te enzymy typu pepsyna w obu rodzajach grzybów powoduje, że mleko po prostu się zsiądzie. Muszę powiedzieć, że spożywanie na przykład potrawy, która już stoi 4 dni w lodówce z grzybami, też jest dla mnie rosyjską ruletką. Dlatego, że grzyby są jednym z najszybciej psujących się produktów. Chociażby wspominany wcześniej czerniedłak, jego okres gotowości do spożycia trwa zaledwie parę godzin, dlatego że błyskawicznie, nawet w stanie naturalnym, w zasadzie po 24 godzinach od momentu pojawienia się już w pełni dojrzałego osobnika, on ulega rozkładowi. Więc mając to na uwadze, trzeba jednak, korzystając z uroków pięknego sezonu grzybowego, szybko je spożywać. Na zielonym obrusie łąk, jako szeregi naczyń stołowych sterczą, tu z krągłymi brzegi surojatki srebrzyste, żółte i czerwone, niby czareczki różnym winem napełnione. Koźlak, jak przewrócone kubka dno wypukłe, lejki jak szampańskie kieliszki wysmukłe, bielaki krągłe, białe, szerokie i płaskie, jakby mlekiem nalane filiżanki saskie. I kulista, czarniawym pyłkiem napełniona purchawka, jak pieprzniczka. Mm-hmm. O, ten też. I ten też, koło nogi. Drugi jest. I ten jest dobry. Jak się pochodzi kilka godzin, to na pewno coś się znajdzie. Tylko każdy idzie, to myślę, że samych prawdziwków nazbiera. O, tutaj jest następny, ale tych prawdziwków nie bardzo widać. To jest takie wrażenie, człowiek pobudza się do tego, że znajdzie jednego grzyba, biegnie, szuka, ogląda się za drugim grzybem. No i tak bywa, że one rosną koloniami, te grzyby. No i myślę, że dzisiaj będzie obfity zbiór, dlatego że my mamy swój las niedaleko Szymyk, także my tam jedziemy na łowy obfite, bo już tak było w ubiegłym tygodniu. Bardzo dużo nazbieraliśmy, dużo grzybów, prawdziwków i podgrzybków. To są nasze zbiory dzisiaj przez 2 godziny, ale idziemy dalej. Ja jestem tym przedstawicielem, co to z dziada pradziada zbiera grzyby. Kiedy zajmowałam się grzybami tylko i wyłącznie w sposób prywatny, z większą niefrasobliwością zbierało się grzyby. Kończąc kurs grzyboznawcy, gdzie przekazano mi wiele dodatkowych informacji, człowiek poznał, co się może zdarzyć z organizmem, jakie są substancje toksyczne, skąd się biorą zatrucia, dlaczego można spożywać tylko i wyłącznie 250 gramów grzybów na tydzień, a nie więcej. Stąd bardziej ostrożnie zbieram grzyby, z większym szacunkiem zbieram grzyby. Wiem, że mogą wyrządzić bardzo dużo szkód. Z pewną zgrozą obserwuję, jak podaje się w restauracjach potrawy z grzybami dla malutkich dzieci. A trzeba pamiętać, że u małych dzieci układ trawienny nie jest jeszcze do końca wykształcony, stąd mogą się pojawić ostre później dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Nauczyłam się szacunku i rozwagi w zbieraniu grzybów, co jeszcze bardziej pozwala mi na docenienie tego zjawiska, jakim są grzyby. O, i to są rydze. Kijeczek też służy, żeby je z trawy wyciągnąć. O, chyba zdrowy nawet, oczywiście. Człowiek nie zwraca uwagi na czas, tylko polowanie na grzybki. Każdy w innej postawie. Ten przyrósł do ziemi, tylko oczyma kręci na dół spuszczonymi. Ów, patrząc wprost przed siebie, niby senny kroczy, jak po linie. Ni w prawo, ni w lewo nie zboczy. Wszyscy zaś ciągle w różne schylają się strony aż do ziemi, jak gdyby wybijać pokłony. Jeżeli się przybliżą albo się spotkają, ani mówią do siebie, ani się witają, głęboko zadumani, w sobie pogrążeni. Hrabia widział w nich obraz elizejskich cieni, które, chociaż boleściom, troskom niedostępne, błąkają się spokojne, ciche, lecz posępne. Nie daje się niczym zastąpić wypadu do lasu. Jak się wróci do domu i zamknie oczy, to się widzi wszystkie grzyby, te, które się spotkało po drodze. Był to reportaż Joanny Sikory z Radia Białystok pod tytułem Na grzyby. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Nie akceptuje odchodzenia od łóżek pacjentów. To łamanie prawa. Tak szef resortu zdrowia komentował w Trójce jutrzejszy dzień bez lekarza w Małopolsce. Konstanty Radziwiłł dodał, że cały czas jest miejsce na rozmowy. Jest wiele tematów nadal otwartych i ja muszę powiedzieć, że zaproszenie do tego jest cały czas na stole, jeśli chodzi o lekarzy rezydentów, no, na przykład w zespole, który powołałem, ale także w każdym innym miejscu, na przykład odejścia od pacjentów, no to ja muszę powiedzieć, że ja jestem zdumiony i nie akceptuję tego zupełnie. Jutro w Małopolsce w geście solidarności z głodującymi w Warszawie część lekarzy weźmie urlop, część będzie pracować jak na ostrym dyżurze. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który przyjął rząd, zakłada, że od 1 stycznia pieniądze na zdrowie będą rosły, osiągając za 8 lat poziom 6% PKB. Lekarze chcą, by środki na zdrowie rosły szybciej. Zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia usłyszała matka 8-letniego niepełnosprawnego chłopca, który zmarł w niedzielę. 38-latki nie było w tym czasie w domu, a po zatrzymaniu okazało się, że jest pijana. Jedna z hipotez mówi o tym, że mogła być to jej reakcja na śmierć dziecka. Fińscy i polscy młodzi przedsiębiorcy rozmawiają w Helsinkach o tym, jak tworzyć nowoczesne małe firmy. Okazją jest wizyta prezydenta Andrzeja Dudy, który przywiózł ze sobą kilkunastu polskich startupowców. Chcielibyśmy zaangażować wielu Polaków, ale także osoby z całej Europy czy świata w projekty czy badania naukowe na polskich uniwersytetach, mówił prezydent. Od kilku lat w Helsinkach organizowane jest jedno z najbardziej znanych dorocznych spotkań startupowców z całego świata. To był skrót informacji, pełny serwis w Trójce. O 19.00 zapraszamy. W nocy Polska podzielona na część ładniejszą, znaczy z lepszą pogodą i z gorszą pogodą, na część zimniejszą i cieplejszą. I tak, tam gdzie będzie ładniej, tam będzie zimniej. Na wschodzie rozpogodzenia, przejaśnienia i spadek temperatury do minus 1 stopnia na Mazurach i na Suwalszczyźnie. Na zachodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu i ciepło do 9 stopni na zachodzie, do 11 nawet na wybrzeżu i niestety deszcz. A nad ranem mgły. Jutro zachmurzenie duże, początkowo z większymi przejaśnieniami na południu, ale potem się wyrówna i potem okresami opady deszczu wszędzie są możliwe. Na północnym wschodzie, czyli na Mazurach i na Suwalszczyźnie mogą to być nawet opady deszczu ze śniegiem w ciągu dnia. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie do 12 w centrum i do 16 lokalnie na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. Mhm. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz. A skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w standard kredycie 50/50 dostępnym w Toyota Bank Polska S.A. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 2,5%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Uroki codzienności w domowym zaciszu. Salonowe życie muzyczne i gry towarzyskie. Zobacz, jak żyli zamożni mieszczanie w XIX-wiecznej Europie. Biedermeier. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie do 7 stycznia. Poleca Polskie Radio. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład lodówka LG No Frost klasa A++ taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja chciałem potwierdzić, że grzybobranie to sport narodowy Polaków, ale jest jeszcze drugi sport. Śpieczenie. Ja mam przyjemność mieszkać koło lasu, który uznawany jest za grzybowy. I to, co jest po sezonie grzybowym, to woła o pomstę do nieba. Puszki, małe wódeczki, opakowania po chipsach, po butelkach plastikowych. No i oczywiście wysywane pobliniczki z samochodu, no bo przecież jak można mieć pełną pobliniczkę? To wszystko jest po sezonie grzybowym. Także nie wiem, co z tym zrobić. Taka serdeczna prośba, żeby jednak nie śmiecili. Dziękuję panu za telefon bardzo. 22 i 7 trójek. Po drugiej stronie szyby Kuba Strzyczkowski w stroju branżowym, że tak powiem, bo o 19 rozpocznie się wieczór autorski w Osieckiej. Wieczór spotkanie z Markiem Wołkuskim, autorem książki To jest napad. To wiedzą państwo, jak stroje branżowe w tym przypadku wyglądają. A ja mam zaproszenie na Stadion Śląski, bo czwartek to będzie Dzień Trójki na Śląskim w Chorzowie. Poranna audycja od 6 do 9 ze Śląskiego. Popołudniowa audycja także ze Stadionu Śląskiego. Tam będziemy, a dodatkowo między 17 a 19 na Stadionie Śląskim mecz. Grzmoty Myśliwiecka spotkają się ze śląskimi Perlikami. Trochę niepokoi mnie to, co na stronie Stadionu Śląskiego napisano, bo tam napisano tak. Zawodnicy zagrają dwa razy po 30 minut, jeśli dadzą radę. I to jest bardzo prawdopodobne, to, że damy radę. Są bilety, mamy bilety, wejściówki na tenże mecz. Ilość tych miejsc jest ograniczona i to bardzo. Znaczy, Stadion Śląski zmieści dużo widzów, ale w przypadku tej imprezy, która nie jest imprezą masową, no to liczba miejsc jest ograniczona. I tak, te wejściówki dostępne są na stronie ticketpro.pl, ale tutaj trzeba się pospieszyć, bo znikają. W Centrum Informacji Turystycznej na katowickim rynku także znajdą państwo wejściówki i informacje na temat czwartkowego wydarzenia trójkowego na Śląskim. No i teraz Darek przy telefonie 22 i 7 trójek, też kilka wejściówek na czwartkowe spotkanie, na czwartkowy mecz na Stadionie Śląskim ma. Tak więc 22 i 7 trójek do państwa dyspozycji, a szczegółowe informacje na temat tego, jak to będzie wyglądało w czwartek w Chorzowie, znajdą państwo m.in. na stronie Stadionu Śląskiego w internecie i na stronach trójki też wszystko szczegółowo będzie opisane. Tak więc w czwartek spotykamy się na Śląsku. Kwiecie zawinu jak do szaly, a noční krajinu oprzył o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima, hladět tě budu očima. Bez dechu budu dýchat s křelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Na Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Touha, která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Na Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State, a ty to víš a zvedáš cenu. Jaromir Nohawica i Empire State. To jest nasza piosenka dnia. Jeśli chodzi o płyty tego dnia, to rozdane dwa razy EZ. Nie wiem, czy to przypadek, czy Darek tak wybierał. Pani Elżbieta z Zadzimia dostaje pierwszą płytę, a drugą pani Emilia z Zagnańska. Tu trójka za 22 minuty 19. Zapraszamy do trójki. Rewolucja w ochronie danych osobowych. W Ministerstwie Cyfryzacji zakończyły się konsultacje społeczne na temat nowej ustawy. Dzięki zmianie w prawie dane, które zostawiamy w internecie, będą bezpieczniejsze. To, co wzbudzało najwięcej dyskusji, m.in. z powodów proceduralnych, to konieczność uzyskania zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych dzieci do 13 roku życia. Przepisy przewidują dwa rozwiązania. Zgodę udziela rodzic po prostu, albo dziecko, a rodzic tą zgodę potwierdza. Doktor Maciej Kawecki, koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych Ministerstwa Cyfryzacji. I tutaj zbieramy również uwagi krytyczne co do tego, że projekt nie przewiduje, jak określać, jak identyfikować tożsamość takiego rodzica. I tu pojawiają się rzeczywiście poważne wątpliwości. My je wychwyciliśmy już na etapie tworzenia przepisów prawnych. Skierowaliśmy do Komisji Europejskiej pytanie o prawną możliwość doprecyzowania tych regulacji. Otrzymaliśmy od Komisji Europejskiej informację, że przepis nie może być doprecyzowany. Czy już istnieją w internecie jakieś narzędzia? Oczywiście są różnego rodzaju narzędzia, ale one w życiu nie zagwarantują 100% pewności, że to zostało udzielone. Cyprian Gutkowski, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Potrzebne by było jakieś poświadczenia notarialne i tym podobne rzeczy, które wiadomo, że w społeczności internetowej są nieosiągalne w sposób prosty i łatwy. Dlatego nikt tego jeszcze nie wymyślił. Trzeba odkryć to koło. Jeżeli ktoś odkryje i zapewni to 100% skuteczność, nawet powiedzmy sobie 90% skuteczność byłaby już tak naprawdę bardzo, bardzo duża, to moglibyśmy być spokojni. Natomiast w sytuacji obecnej niestety tak nie jest. Na razie nie ma możliwości, żeby w 100% określić, czy potwierdzić to, że rodzic wydał zgodę dla dziecka. Chcę, żebyśmy sobie wszyscy zdawali sprawę z tego, w jakim ważnym punkcie dziejowym jesteśmy. Minister cyfryzacji Anna Strzeżyńska. Bo reforma ochrony danych osobowych to jest coś, co dotyka całego naszego życia. Przeciętny użytkownik cyfrowego świata nie zdaje sobie sprawy z tego, w jaki sposób informacje o nim, jego prywatność są z tyłu, na zapleczu wielkich systemów, serwisów usługowych, bardzo korzystnych, w jaki sposób są wykorzystywane i mielone. Na pewno również Państwo macie takie sytuacje, kiedy siadacie do komputera i nagle się okazuje, że korzystając z dowolnego innego serwisu, macie wybijane rzeczy, które oglądaliście na innych serwisach, reklamy przedmiotów, które chcieliście kupić na jakimś serwisie. Te przepisy mają chronić nas, użytkowników internetu. Jak odczujemy te zmiany? Czy to oznacza, że ten przepływ informacji między kontami będzie trudniejszy? Wierzymy, że reklam nie będzie albo będzie ich dużo, dużo mniej. A druga rzecz, że nawet jeżeli reklamy będą, to obywatele uzyskają bardziej skuteczne środki egzekucji roszczeń. To znaczy, po pierwsze, skierować nie tylko skargę do organu, ale również wystąpić z pozwem do sądu powszechnego, co nie wyłącza drogi przed organem. Po drugie, uzyskują prawo do bycia zapomnianym, czego dzisiaj w takim kształcie nie ma. Uzyskują nowych 20 uprawnień, prawo do przeniesienia swoich danych osobowych, zażądania przekazania tych danych osobowych jakiemukolwiek innemu podmiotowi. Państwo tutaj staje się rzeczywiście policjantem, ono będzie pilnowało naszych danych osobowych właśnie poprzez różnego rodzaju możliwości prawne. Chyba każdy z nas miał kontakt z kimś, kto dzwonił do nas i proponował nam, że da nam odkurzacz lub cokolwiek innego, jeżeli gdzieś przyjdziemy. No skądś te nasze dane zdobył? Firmy tym handlowały, te dane wyciekały. I teraz w sytuacji takiej, jeżeli będzie wiadomo skąd wyciekły, no to posypią się olbrzymie kary dla takich firm i takie firmy znikają. I faktycznie jest to przełomowa zmiana, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych i ta nasza ustawa, to ona doprecyzowuje unijne rozporządzenia. Ustawa o ochronie danych osobowych będzie regulować również funkcjonowanie monitoringu w zakładach oraz wprowadzać przepisy pomocne w zwalczaniu organizacji wyłudzających nasze dane. A o ochronę danych, naszych danych osobowych pytała Paulina Kozion. Tu Trójka. Audycja popołudniowa za 18 minut, godzina 19. Już za chwileczkę Arkadiusz Ekiert i Ekonomia. Until you understand that we are lost, you ruined. prawie za 15 minut godzina 19. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Arkadiusz Rzekiert, witam, zapraszam do naszego programu. Dziś porozmawiamy oczywiście, jak zwykle, o 18.45 o pieniądzach, a dziś o tym, ile i jak wydajemy pieniądze z funduszy europejskich, między innymi na promowanie polskich produktów w świecie. W promowaniu polskich marek na zagranicznych rynkach ma pomóc między innymi program 333 Go to Brand. Z jednym z beneficjentów tego programu rozmawiał Marcin Pośpiech. A teraz będziemy rozmawiali o technologii, materiale, o którym od dłuższego czasu jest głośno i trudno się temu dziwić, bo zdaniem wielu może zrewolucjonizować świat. A co ważne, w czołówce tych zmian są Polacy. Zabieramy Państwa do Zielonej Góry. Jest z nami pan Maciej Gałązka, prezes firmy Advance Graph & Products. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Nazwa firmy zdradza to, czym Państwo się zajmują, czyli grafenem. Prace nad grafenem trwają od wielu lat. Dynamicznie na tym polu działają chociażby Amerykanie czy Koreańczycy. Państwo też mają na koncie przełomowe odkrycie. Grafen HSM G. Czym on jest, proszę powiedzieć? Jest to dwuwymiarowa forma węgla grubości jednego atomu. Grafen, o którym pan wspomniał, jest materiałem na pewno przyszłości, jest nanomateriałem. No właśnie, sam grafen wygląda niepozornie, jak kawałek plastiku. Ma jednak ogromne możliwości, ogromne zastosowania. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć. Niektórzy twierdzą, że może być następcą krzemu w elektronice. Być może tak. Jest niezwykle twardy, bardzo elastyczny, transparentny, tak naprawdę przezroczysty, niezwykle lekki. No właśnie, jakie on może mieć zastosowanie? Bo ja czytałem gdzieś, znalazłem taką informację, że dzięki grafenowi można chociażby odsalać wodę morską. Taki jest pomysł i taki jest potencjał. Rzeczywiście nawet my takie prace prowadzimy na naszym grafenie. Taki projekt jest prowadzony w Politechnice Łódzkiej. W tej chwili pierwsze wyniki badań to już jest kilkadziesiąt procent, jakby skuteczność kilkudziesięcioprocentowa. No ale to jest dopiero jakby początek drogi w tym obszarze. Jeśli chodzi o grafen, to też może być energetyka, elektronika, powłoki kompozytowe, systemy fotowoltaiczne, materiały biomedyczne. No, bardzo dużo przeróżnych potencjalnych zastosowań. A proszę powiedzieć, na czym tak naprawdę ta rewolucja ma polegać? Co wnosi grafen do tych wszystkich dziedzin, o których rozmawiamy? Co zmienia? Posłużę się przykładem. No, jednym z projektów, nad którymi teraz pracujemy, badawczo-rozwojowych jako AGP, wspólnie z naszym partnerem spółką Engineo, pracujemy nad opracowaniem kompozytu węglowego, potocznie karbonu, który widzimy w przemyśle sportowym, i dzięki użyciu grafenu ten materiał będzie jeszcze bardziej wytrzymały i jeszcze lżejszy niż do tej pory. Także to jest takie realne zastosowanie, które być może nawet już niedługo będziemy mogli my jako konsumenci z tego korzystać. Także to jest jeden z obszarów. Drugi to są szeroko pojęta sensoryka, czyli czujniki. Te czujniki, jak pan wie i państwo wiedzą, no, otaczają nas wszędzie, od samochodu, poprzez telefony. No, w każdym praktycznie dzisiaj wszystko jest opomiarowane i oczujnikowane. Takie czujniki z wykorzystaniem grafenu będą na pewno dużo bardziej czułe, będą dużo szybciej reagować lub będą mierzyć na przykład niskie temperatury w nieosiągalnych dzisiaj parametrach czy rejestrach. Panie prezesie, państwa firma korzysta z dotacji unijnych. Na co są one przeznaczane? No, przede wszystkim na badania i rozwój, czyli w tych obszarach, o których wspomniałem wcześniej, to znaczy kompozyty, laminaty warstwowe i szeroko pojęta kwestia sensorów, czujników, ale też, tak jak jeden z projektów przyznany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, to jest projekt Go to Brand, dzięki któremu no, chcemy po pierwsze umiędzynarodowić swój produkt i firmę, no i też pokazać światu, co potrafimy, gdzie jesteśmy, czym dysponujemy i jakby zaoferować szerzej nie tylko producentom czy konsumentom polskim, ale też światowym naszą technologię. O jakich kwotach wsparcia mówimy? Zwykle to są kwoty jakby narzucone przez konkretny konkurs. W przypadku Go to Brand w naszej, jeśli chodzi o AGP, to jest około miliona złotych na przeszło dwa lata. Dzięki temu mamy okazję zaprezentować naszą technologię na różnych targach międzynarodowych, na różnych kontynentach. W tej chwili byliśmy w Brazylii, w Japonii, ale też opracować chociażby modele biznesowe wejścia na rynki nam obce. Czy to jest pomoc bezzwrotna? To jest pomoc bezzwrotna, to jest pomoc nie w 100%. Ona za każdym razem wymaga od nas wkładu własnego, ale jest to pomoc na pewno bardzo znacząca i dzięki tej pomocy możemy robić rzeczy, których prawdopodobnie sami byśmy nie dali rady zrobić lub zajęłoby nam to dużo, dużo więcej czasu. Czyli co, bez wsparcia, bez tej dotacji państwa firma byłaby w zupełnie innym miejscu niż teraz? No myślę, że tak, że to z pełną odpowiedzialnością mogę to potwierdzić. A czy dzięki tym pieniądzom są państwo w stanie konkurować ze światowymi potentatami właśnie na tym rynku zajmującym się tym materiałem, grafenem? Na pewno tego typu środki nam pomagają, czy konkurować, no pozwalają nam podjąć jakby wyzwanie i rękawice, to na pewno, no ale należy pamiętać, że czy te środki, czy taka firma jak AGP, w gruncie rzeczy, no nie jesteśmy najwięksi, czy to w Chinach, czy w Anglii, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, no same środki na badania i rozwój są dużo większe. Zwykle są to po prostu pieniądze poszczególnych firm, także no konkurować tak, czy być liderem w badaniach i rozwoju, raczej nie, bo po prostu no, myślę, że polska gospodarka nie jest na tym etapie jeszcze. Będą państwo starali się o jakieś dodatkowe środki? No bo z jednej strony ktoś powie, 1 000 000 złotych dużo, ale jeżeli chodzi o taką dziedzinę, taki przemysł, no to tak, wydaje się, że to jest bardzo mało. To jest oczywiście pojęcie względne. Prawidłowa odpowiedź brzmi, to zależy. Ale na pewno tak, na pewno te środki są dla nas istotne i na pewno będziemy się starali o kolejne. A czy ciężko taką dotację otrzymać? To jest świetne pytanie. Na pewno to jest proces dosyć żmudny, w sensie takim, że to trwa co najmniej kilka miesięcy, niekiedy nawet dłużej. No i wymaga cierpliwości, wymaga na pewno bardzo dobrego przygotowania ze strony firmy, udokumentowania oczywiście no takich rzeczy podstawowych jak biznesplan czy plan później rozwoju. No i oczywiście trzeba niestety z tych pieniędzy też się rozliczyć. To nie jest tak, że ktoś daje je na piękne oczy. Kiedy polski grafen będzie można zobaczyć w przemyśle już wykorzystany, zastosowany w jakimś produkcie? Głęboko wierzę w to, że na przestrzeni roku, dwóch już taki produkt będzie. Dziękuję. Jeszcze nie mogę o nim mówić, ale tak będzie. Bardzo panu dziękuję w takim razie. Trzymamy kciuki. Maciej Gałązka, prezes firmy Advanced Graphen Products, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. A z naszym gościem rozmawiał Marcin Pośpiech. No i proszę państwa, okazuje się, że nawet taki wynalazek jak grafen wymaga promocji w świecie. Ja witam w studiu gościa, którym jest dyrektor Michał Polański z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Pomyślał pan o tym, że można, że grafen też potrzebuje promocji? Znaczy praca w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przyzwyczaiła mnie do tego, że promocji na rynkach międzynarodowych wymaga niemalże wszystko, tak. Mm-hmm. I to też nie jest tak, że jeżeli ktoś już zdobędzie jakieś miejsce na swoim rynku, to może poprzestać i cały czas sprzedawać, bo te firmy, które tak robią, zwykle bardzo szybko wypadają z rynku, ponieważ konkurencja na świecie nie śpi. Zwłaszcza jeśli mówimy na przykład o takiej branży jak IT. Tak, to jest jedna z branż, którą wspieramy w ramach programu, którym zarządzamy. To jest program Go to Brand w ramach programu operacyjnego Innowacji i Rozwój. Dla kogo jest przewidziane takie dofinansowanie? To dofinansowanie jest przede wszystkim skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Czyli to jest podstawowy warunek, że firma musi się w tych granicach mieścić. Poza tym musi mieć oczywiście produkt, który nadaje się do tego, żeby zaprezentować go na rynkach międzynarodowych. Ten produkt musi być innowacyjny, więc nie wystarcza, że ta firma, no powiedzmy, pokazuje coś, co już do tej pory sprzedaje. To musi być coś, no mamy ekspertów, którzy oceniają wnioski i oni muszą być przekonani, że ta firma ma szansę na rynkach międzynarodowych. No właśnie, zawsze się zastanawiam, kto to ocenia? Pan powiedział ekspertów. Tak, to są eksperci, którzy są wybierani przez nas. Osoby, które mają doświadczenie biznesowe, mają również doświadczenie w poszczególnych branżach przemysłu. Oni oceniają wnioski. No i firma też musi się często opowiedzieć też o tym, jak zamierza na tych rynkach międzynarodowych zaistnieć. No właśnie, rynki międzynarodowe. Mówimy o całym świecie, czy tylko Europa? Tak, no akurat ta branża właśnie IT, ICT, rynkiem jest cały świat i trzeba sobie zdawać sprawę, że nawet niewielka firma z Polski, a mamy takie przykłady wśród swoich beneficjentów, firmy, które zatrudniają 10, 12, 13 osób, może oferować produkt, usługę, która się sprzedaje na całym świecie. I to jest być może jedna z niewielu branż, gdzie stosunkowo przy niewielkich nakładach można dosięgnąć tak naprawdę rynku całego świata. Ale oczywiście są takie na tym rynku punkty węzłowe, powiedzmy decydujące, w których no, promocja pozwala na szybkie rozszerzenie, zdobycie jakby rynku. To oczywiście jest Europa w dalszym ciągu i Europa jest dla polskiego rynku produktów i usług z branży ICT no, dominującym i najważniejszym rynkiem. To są również Stany Zjednoczone, których znaczenie rośnie. W samym roku 2016, czyli tym, dla którego mamy ostatnie dane, Tam na ten rynek prawie o 20% wzrósł polski eksport właśnie z tej branży. I to jest cały szereg rynków, no nazwałbym je rozwiniętymi. Niektóre z nich są trudniejsze do dostania. To jest właśnie Japonia, to są Izrael, to są rynki, ale również Emiraty Arabskie. To są te rynki na wszystkich, gdzie rozwiązania IT/ICT są stosowane, czyli można powiedzieć no, praktycznie wszędzie. A o jakich pieniądzach my w ogóle mówimy? To znaczy, na dzień dzisiejszy branża ICT zapewnia mniej więcej 6% polskiego PKB. To może nie jest dużo póki co, ale ma silną tendencję wzrosnącą. Zapewnia też zatrudnienie dla około 5% zatrudnionych na rynku. To jest około, to są takie liczby, które, no, które też są nie bez znaczenia. Ale warto pamiętać, że w dalszym ciągu ten rynek polski ICT jest no wielokrotnie mniejszy niż rynek niemiecki na przykład, czy nawet rynki innych krajów rozwiniętych Unii Europejskiej. Więc mamy do czego tutaj doganiać, ale właśnie w rynku, czy właśnie wśród tych produktów ICT szeroko rozumianych, bo to jest IT, czyli też i oprogramowanie i ICT, czyli te wszystkie urządzenia dotyczące komunikacji. Akurat w tym rynku Polska no, ma się czym pochwalić, bo 25% wzrostu rok do roku w eksporcie, to są naprawdę duże liczby. A w jakiej wysokości może być to dofinansowanie właśnie z tych środków unijnych? Tutaj bardzo akurat pan dobrze powiedział, że do 1 000 000 zł kosztów kwalifikowanych, tak jak mówimy, czyli to jest wartość wszystkich wydatków, które są objęte projektem, co oczywiście nie oznacza, że to jest wartość wszystkich wydatków, które firma ponosi na promocję międzynarodową, ale akurat takich, które byłyby objęte projektem. I wysokość dofinansowania jest uzależniona od wielkości firmy. Im mniejsza firma, tym wartość dofinansowania jest większa. I może dochodzić do 85% kosztów kwalifikowanych. Tak, w przypadku średniej firmy to jest 60%. Przy czym tutaj mówimy o dofinansowaniu de minimis. Ja nie chcę tutaj już wchodzić w szczegóły, ale chodzi o firmy, które wcześniej nie korzystały z dużych kwot dofinansowania. Jeżeli firma już korzystała, to dofinansowanie może być do 50%. A co by pan powiedział na temat tych procedur, o których wspomniał nasz gość we wcześniejszym materiale? Czy one naprawdę są takie skomplikowane? Wydaje mi się, że to jest często demonizowane również przez nieuczciwych pośredników, którzy łowią klientów wśród przedsiębiorców, mówiąc, że to jest tak skomplikowane, że bez ich udziału... Że potrzebna ci jest pomoc, tak? Tak, bez ich udziału i bez ich doświadczenia nie da się przygotować wniosku. To też jest nieprawda. Są firmy, które samodzielnie przygotowują wniosek i da się. Oczywiście, że się da. Można korzystać z usług eksperta, powiedzmy, czy firmy konsultingowej, która pomoże od strony formalnej przygotować wniosek. Natomiast no, absolutnie niezbędne jest to, żeby przy przygotowaniu wniosków pracowały osoby, które ten biznes znają, dlatego że powiem tak, taka osoba może nawet przejść przez sito oceny, ale później z rozliczeniem projektu będzie po prostu koszmar. Także no, warto dokładnie wiedzieć, po co te pieniądze są i mogę powiedzieć, że ta świadomość wśród firm no, rośnie też. Najbliższe duże imprezy targowe w to tej branży? Tak, może ja wyjaśnię, że jakby w ramach tego programu promocji firmy mają do wyboru 150 wydarzeń targowych, 60 imprez, czyli 6, bo mamy różne edycje, bo to co niektóre targi się powtarzają co roku, czyli 60 imprez do wyboru i z tej liczby muszą wybrać 6, na których wezmą udział. Ale dodatkowo my oferujemy coś, co się nazywa stoiska narodowe, czyli takie miejsca, gdzie nawet firmy nie korzystające z samego programu mogą skorzystać ze stoiska, spotkać się z partnerami, skorzystać z naszej pomocy przy organizacji spotkań biznesowych. I tych targów mamy 20, czyli z tej liczby 60 na 20 imprezach będziemy obecni ze Stoiskiem Narodowym. A wszystkich słuchaczy, którzy działają w branży IT i są zainteresowani takim dofinansowaniem, odsyłamy do strony internetowej www.trade.gov.pl. Tam szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania takiego dofinansowania. Moim i Państwa gościem w programie był Michał Polański z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Arkadiusz Rzekiert, do usłyszenia. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Mój ładunek to mięso, a kiedy się je transportuje, to nie można myśleć o dostawie w perspektywie dni, tylko godzin. Mięso ma datę ważności, dlatego jak wybierałem samochody do firmy, to też chciałem, żeby wszystko zamknęło się w parę godzin. W końcu moja cierpliwość też ma datę ważności. Wybrałem niezawodnego Mercedesa Sprintera. W